Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 1 stycznia, minęła 11. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Sylwester spokojniejszy niż ten przed rokiem, podsumowują policjanci i strażacy. Malta rozpoczęła półroczne przewodnictwo w Unii Europejskiej. W Krakowie nadejście nowego roku oznajmił najsłynniejszy dzwon w Polsce. Ale na początek tego serwisu tragedia w Indonezji. W pobliżu Dżakarty spłonął prom pasażerski. Zginęło co najmniej 23 osoby. Według lokalnych władz kilkunastu rannych zostało przewiezionych do szpitala. Pożar wybuchł na chwilę po wypłynięciu promu z portu. Ogień strawił ponad połowę statku. Rzecznik miejscowej policji poinformował, że pożar spowodowało zwarcie w generatorze prądu na promie. W Polsce policja i straż pożarna podsumowują ostatni dzień starego roku. Wspólnie podkreślają, że choć nie obyło się bez wypadków i pożarów, to w porównaniu do minionych lat ten Sylwester był spokojny. Strażacy w sumie wyjeżdżali 1865 razy, to o 340 interwencji mniej niż tego samego dnia w roku ubiegłym. Choć strażacy w tym roku wyjeżdżali rzadziej niż jeszcze rok temu, jak informuje rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak, pożarom zapobiec się nie udało. Niestety w tych pożarach zginęły 3 osoby, a 33 inne zostały ranne. Najczęściej strażacy wyjeżdżali między północą a świtem. Głównie do gaszenia pożarów, częstokroć od petard, od rac. Na szczęście w tym roku nie było zbyt wielu wypadków związanych z samym odpalaniem rac czy petard. Niemniej w Łomiankach, w firmie zajmującej się pokazami pirotechnicznymi, doszło do kilku poważnych wybuchów. Zawaliły się 3 ściany budynku i jedna osoba zginęła, mówi aspirant Wioletta Szubska z Komendy Głównej Policji. Pomimo tego incydentu możemy powiedzieć, że Sylwester przebiegł bardzo spokojnie. Nie było większych powodów do interwencji policji. Ale policjantów na drogach dziś będzie więcej niż zwykle. Będą kontrolować nie tylko prędkość, ale przede wszystkim trzeźwość kierowców. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Dodajmy, że od wczoraj w 65 wypadkach zginęło 7 osób, a 86 zostało rannych. Policjanci zatrzymali ponad 150 nietrzeźwych kierowców. Malta, najmniejszy kraj Unii Europejskiej, od dziś przez pół roku będzie kierować jej pracami. Pałeczkę przejęła od Słowacji, której nie udało się doprowadzić do zbliżenia stanowisk między krajami członkowskimi w sprawie walki z kryzysem migracyjnym. Beata Płomecka. Problem napływu uciekinierów z Afryki i Bliskiego Wschodu do Europy wydaje się być jedną z najważniejszych spraw do rozwiązania. Wprawdzie dzięki porozumieniu z Turcją fala migracyjna osłabła, ale porozumienie jest kruche, a Unia nie uzgodniła jeszcze, jak radzić sobie z kryzysem migracyjnym. Malta, kraj południa Europy, do tej pory forsowała pomysł automatycznego podziału uchodźców między unijne państwa i ma inne interesy niż kraje Grupy Wyszehradzkiej. Nie tylko z kryzysem migracyjnym będzie musiała zmierzyć się Malta, mówi ekspert brukselskiego Centrum Polityki Europejskiej Janis Emanolidis. Brexit też będzie gorącym tematem w tym półroczu, bo Londyn i Bruksela rozpoczną negocjacje. Premier Theresa May ma wiosną przedstawić oficjalny wniosek o woli wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Malta będzie też odpowiedzialna za negocjacje w sprawie obsady stanowiska szefa Rady Europejskiej. Kadencja Donalda Tuska kończy się w połowie roku i jest z możliwością przedłużenia. Beata Płomecka, Polskie Radio. Dźwięk dzwonu Zygmunta oznajmił w Krakowie nadejście nowego roku. Najsłynniejszy dzwon w Polsce był słychać przed 10 przez 8 minut. Wraz z uderzeniami dzwonu z Wawelu wysyłamy życzenia dla całego świata, mówi dzwonnik Marcin Biborski. Każdy gdzieś tam w duchu ma jakieś swoje własne życzenia, ale generalnie to my przesyłamy całemu światu, nie tylko naszemu miastu, że teraz jest nowy rok i na pewno będzie lepiej. Polityczne sprawy się ułożą, każdemu w rodzinie się ułoży. Składam wszystkim naszym mieszkańcom, nie tylko Krakowa, całego kraju, wszystkim naszym obywatelom Unii Europejskiej, wszystkiego najlepszego od dzwonników wawelskich. Dzwon Zygmunt bije podczas świąt kościelnych i w najważniejszych dla Polski chwilach, do których zalicza się m.in. właśnie nadejście nowego roku. Duży ruch panował w sylwestrową noc na Beskidzkich Stokach. Było też dużo wypadków. Ratownicy pomagali poszkodowanym kilkadziesiąt razy. Dwie poważniejsze akcje zorganizowano w rejonie Babiej Góry, mówi ratownik beskidzkiego GoPru Łukasz Skwara. Była tam jazda do Stronicka, Adamów, poszkodowanego karetka nie mogła dojechać do niego z powodu tam trudnych warunków. I w okolicy Czatorzy na wyłączonym wyciągu gdzieś tam poszkodowana została z podejrzeniem urazu kręgosłupa, ewakuowana kładem do karetki. Na trasach dobre warunki dla narciarzy, trudniejsze na szlakach pieszych, ale w górach świeci słońce. Niedzielne przedpołudnie, pogodne na południu, w innych regionach na razie pochmurno, ale synoptycy zapowiadają, że w ciągu dnia i w tych innych miejscach są szanse na przejaśnienia. Na razie na termometrach minus 3 stopnie w Krakowie, 0 w Lublinie i we Wrocławiu, plus 1 w Warszawie, 4 w Gdańsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Proszę się obudzić. Warto.

Scorpions, Wind of Change, rok 1990, płyta Crazy World, najwyższa pozycja 75, rok temu, a w tym roku na miejscu 80. I wracamy do 91. Metallica and the Sandman z płyty Metallica, rok 1991. Najwyższa pozycja w 2008 roku, 64. A teraz dwa oczka do góry na 79. W zerowym topie miejsce siódme. Joy Division, Love Will Tear Us Apart. W zerowym topie, tak, był taki w 83 roku. Proszę poszukać informacji. To wtedy właśnie wypatrzyłem, a właściwie wymyśliłem, a właściwie usłyszałem o czymś takim z Holandii. To wtedy się przyjęło także tutaj. W 2014 roku najwyższa pozycja 64, a w tym roku na 78. 77. Got me on my knees, yeah. singing, darling, be with me. Darling, won't you ease my worry now? Try to give you consolation. Your old man let you down. Like it, I fell in love. Darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worried mind? Make the best of the situation, for I'm finally going insane. Please don't say we'll never find the way. Tell me all my love to. Me on my knees, baby, begging, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worried mind? Layla, got me on my knees, Layla, begging, darling. Dziękujemy. Layla w wersji akustycznej z płyty Unplugged, rok 1992. Eric Clapton. 58. pozycja to była najwyższa rok temu, w tym roku na 77. Kolejna piosenka to będzie najwyższa pozycja tego utworu w pierwszej setce. through sorrow, all through our splendor. Don't take offense at my innuendo. Tylko dlaczego tak nisko? No właśnie, ale to i dobra wiadomość, bo to i tak najwyższa pozycja tej piosenki w naszym topie. Dwa oczka do góry na 76. Queen, Innuendo, rok 1991. Następna wiadomość jest chyba dobra, 24 oczka do góry. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you.

Red is grey and yellow white. But we decide which is right and which is an illusion. Płyta Days of Future Past, rok 1967, Night in White Satin, The Moody Blues, 75. miejsce, a w 94. najwyższa pozycja w topie, miejsce 35. 74. I know that in the morning The Cure, Lullaby, płyta Disintegration, rok 1989. Najwyższa pozycja tej piosenki w 2001 roku, 53 miejsce. Nie wiem, kiedy te 3 godziny minęły. Jeszcze miejsce 73. White Shade of Pale, 1967 rok, najwyższa pozycja 25, aż 3 razy, 94, 95 i 2001 rok, w tym roku na miejscu 73. Piotr Metz, witam. Dzień dobry, dużo dobrej muzyki w nowym roku. Nawzajem, wszystkiego dobrego. 3 godziny przed tobą, myślę, że same fajne wspomnienia. Nie mogę niestety powiedzieć, ale mam kartkę przed sobą i już wiem, że od czego zaczniemy. I zawsze mnie korci, żeby puścić trochę farby. To będzie długi utwór, o tyle powiem. To tyle. Tak. Ja nawet mogę powiedzieć, że będzie miał 7 sekund. To jeszcze teraz sięgniemy poza pierwszą setkę. Na 109. miejscu zespół The Rolling Stones. Ja Państwu dziękuję. Piotr Metz od 12. Dzięki. Dzięki.